Adelaide, je fijne vrouw. Ja, de jongen. Je gaf net, je hebt de lijf van de zak. Goed is het draaien. Feine Frau. Ja, lieb Eiland.